Vítajte. Dnes sa ponoríme trochu hlbšie do jedného konkrétneho miesta, ktoré sa objavilo v podkladoch a tým je O'Gillin's Irish Pub v Lisabone. Áno. Máme tu celkom zaujímavý zdroj, je to oficiálny záznam z programu Loyascom História, čo by sme preložili asi ako obchody s históriou. A spravuje to priamo Mestská rada Lisabonu. Presne. Takže našou úlohou dnes bude preskúmať, prečo práve tento pub, prečo zaujal natoľko, že sa dostal do tohto, povedal by som, prestížneho zoznamu. Áno, je to zaujímavé. Pozrieme sa na jeho začiatky, aký má význam, ako si podľa toho zdroja udržal svoj charakter a aký status mu vlastne ten dokument pripisuje. A ten kontext, ktorý ten zdroj hneď na úvod dáva, je naozaj, no, povedala by som, kľúčový. Hovorí sa tam o prvom írskom pube v Lisabone. To samo o sebe. To už je zaujímavé tvrdenie však. Navyše tá jeho poloha v srdci známej štvrte nočného života, Caisto Sodré, áno, tomu dodáva ešte ďalší rozmer. Takže myslím, že sa môžeme pustiť do tých detailov, čo všetko ten záznam odhaluje. Dobre, poďme si to teda rozobrať. Začnime tým základom. Prvý írsky pub v Lisabone. Zdroj spomína rok založenia 1996. Áno. Ale je tam aj taká malá poznámka pod čiarou, ktorá pridáva, no, zaujímavý detail. Presne. Tá poznámka vlastne spresňuje, že hoci ten oficiálny záznam, ktorý máme, uvádza rok 1996, samotný podnik v tej svojej histórii, ktorú dodal pre ten program, tak tam uvádza rok 1995. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, tak dobové články v tlači, na ktoré sa zrejme ten záznam tiež nejako odvoláva. Jasné. Spomínajú otvorenie v marci 1996. Čiže máme tu taký mierny rozptýl 55 alebo začiatok 66. No, nie je to asi zásadný rozdiel, ale je zaujímavé, že aj pri relatívne nedávnej histórii... Presne. Bavíme sa o polovici 90. rokov. Môžu existovať takéto drobné odchýlky v záznamoch. Áno. Možno to súvisí s tým, či sa ráta začiatok rekonštrukcie, alebo nejaké neformálne otvorenie, alebo to úplne... Alebo to úplne oficiálne prestrihnutie pásky. Že presne. Ukazuje to vlastne, že aj tie oficiálne záznamy pracujú s rôznymi typmi informácií a snažia sa byť presné, aj keď pripúšťajú tieto nuance. Každopádne rámcovo sme v polovici 90. rokov. A byť prvým írskym pubom v metropole ako Lisabon v tej dobe... To už niečo znamená. To už niečo znamenalo. Írske puby mali v 90. rokoch celosvetovo taký boom, predstavovali určitý typ autenticity, pohostinnosti. Áno. Zasadiť tento koncept do Lisabonu ako prvý, to bol pravdepodobne celkom odvážny a významný krok vtedy. A k tomu sa pridáva tá spomínaná lokalita. Caisto Sodré, ten zdroj ju opisuje ako jednu z najemblematickejších oblastí nočného života v Lisabone. Áno. Čo presne to znamená pre podnik ako O'Gillin's? Ako to vnímať? No znamená to, že nebol otvorený niekde na okraji záujmu, proste niekde zastrčený. Caisto Sodré má naozaj dlhú a pestrú históriu. Kedysi to bolo spojené s prístavom, námorníkmi, neskôr sa to transformovalo na centrum takej alternatívnej kultúry a nočného života. Jasné. Byť tam a navyše ako prvý írsky pub znamenalo okamžité zasadenie do toho pulzujúceho srdca mesta. Tá lokalita sama o sebe pridáva na význame a viditeľnosti. Rozumiem. Nie je to len adresa, je to naozaj kultúrny kontext. Ten zdroj tým vlastne hovorí, toto miesto bolo od začiatku relevantné. Rozumiem. Lokalita teda hrá dôležitú rolu. Ale zdá sa, že to, čo ten program Loyascom História obzvlášť vyzdvihuje, je to zachovanie identity. Presne tak. Zdroj priamo uvádza, že si pub udržiava historickú a architektonickú či dekoratívnu identitu, pretože si od otvorenia zachoval hlavné fyzické charakteristiky priestoru. Áno, a toto je absolútne kľúčové pre zaradenie do tohto programu. Teda nie je len o to byť starý, ale o to aktívne si udržiavať ten pôvodný charakter. A zdroj nielen konštatuje to zachovanie fyzických črt, ale dodáva aj ďalší rozmer. Spomína uchovanie starých fotografií, áno, novinových a časopiseckých článkov a dokonca aj reklamných letákov z minulých podujatí. Čo nám tento detail o tých zachovaných fotkách a článkoch vlastne hovorí? O tom, ako sa ten pub vníma, alebo ako ho vníma tento problém. Hovorí nám to, že nejde len o také statické zachovanie, vieš, tehál a dreva. Jasne. Ide o uchovávanie príbehu, pamäte toho miesta. Tie fotografie a články sú dôkazom kontinuity, takej živej histórie. Mhm. Pre program ako Loyas Com Historia je toto predpokladané rovnako dôležité ako nejaká pôvodná dlažba alebo barový pult. Áno. Signalizuje to hrdosť na vlastnú minulosť a záväzok ju dokumentovať a zdieľať. Je to také aktívne pestovanie identity, nielen pasívne starnutie. To dáva zmysel. Takže máme tu prvý írsky pub na ikonickom mieste, ktorý si vedome stráži svoju históriu. A potom prichádza bod, kde to začína byť naozaj, no, zaujímavé. Áno. Zdroj tvrdí, že O'Gillins sa stal oveňa viac než len pubom. A používa naozaj silné označenie, pre mnohých je považovaný za kultový objekt. Presne. To je výraz, ktorý by som pri bare asi úplne nečakal. Súhlasím, je to veľmi silné tvrdenie a naznačuje to hlboký vzťah medzi tým miestom a jeho návštevníkmi. Možno aj širšou komunitou. Ten status kultového objektu implikuje istú formu, povedzme, oddanosti, možno rituálu, pocitu spolupatričnosti. Ktorý presahuje bežnú komerčnú transakciu, proste kúpu nápoja. A zdroj to nenecháva len tak visieť vo vzduchu. Presne. Spája to priamo s pridanou kultúrnou zodpovednosťou. Čo si po tým môžeme predstaviť? Zdroj to bližšie nešpecifikuje, ale aký typ zodpovednosti by to mohol byť pre pub? To je výborná otázka. V kontexte podniku, ktorý je uznaný pre svoju históriu a ten kultový status. Táto zodpovednosť by mohla znamenať viacero vecí. Možno je to záväzok udržiavať nielen tú fyzickú podobu, ale aj tú nehmotnú atmosféru, ktorá prilákala ľudí a vytvorila ten kult. Áno, to dáva logiku. Môže to byť aj zodpovednosť voči komunite. Byť takým stabilným bodom, miestom stretávania v rýchlo sa meniajúcej štvrti ako Kajs do Sodre. Jasne. Možno dokonca aj zodpovednosť za istý štandard, za reprezentáciu tej írskej kultúry. Ak už bol teda prvým pubom. Zdroj nám nedáva odpoveď, ale otvára priestor na zamyslenie nad tým, čo to znamená byť kultúrnou inštitúciou, aj keď ste len pub. A potom je tu ešte tá zmienka o potenciáli pre rozvetvenie do iných trhových osí. To znie dosť, no obchodne a zároveň trochu zahádne. Je to tak? Ako to súvisí s tým kultúrnym statusom? Opäť, ten zdroj je tu skôr taký sugestívny než konkrétny. Ale ak niečo považujeme za kultový objekt s kultúrnou zodpovednosťou, znamená to, že má silnú značku, silný príbeh. Rozumiem. Tento potenciál pre rozvetvenie by mohol znamenať, že táto značka a príbeh majú hodnotu aj mimo toho samotného fyzického priestoru. Aha. Možno by to mohlo byť čokoľvek od vlastného piva cez nejaký merchandising spojený s históriou pubu. Aha. Až po organizovanie špecifických kultúrnych podujatí, ktoré by stavali na jeho reputácii. Alebo dokonca expanzie konceptu, kto vie. Zdroj nám tu len naznačuje, že hodnota O'Gillins, ako ju vníma autor toho záznamu, presahuje steny na Rua dos Remolares. Vníma ho ako dynamický subjekt s potenciálom, nielen ako nejaký statický pamätník. Takže keď si to tak zhrnieme, čo nám tento záznam vlastne hovorí o O'Gillins. Určite to nie je len nejaký zápis v obchodnom registri. Vôbec nie. Tento dokument ho vykresľuje ako dôležitú súčasť sociálnej a kultúrnej mapy Lisabonu, najmä jeho nočného života a tej štvrte Kajs do Sodre. Áno. Zdôrazňuje jeho priekopnickú rolu, teda prvý írsky pub, jeho schopnosť udržať si autenticitu a identitu po 10 ročia. A jeho dosiahnutý status, ktorý už hraničí s kultúrnou inštitúciou. To zaradenie do programu Loyas Com Historia je potom vlastne logickým vyústením. Je to také oficiálne potvrdenie. Je to oficiálne potvrdenie tohto významu mestskou rádou, presne tak. A aby to bolo kompletné, ten zdroj uvádza aj tie praktické informácie. To je tiež súčasť toho oficiálneho záznamu však. Áno, áno. A sú dôležité pre kontext aj pre, povedzme, potenciálnych návštevníkov, ktorých by práve tá história mohla zaujať. Jasné. Máme tu presnú adresu, Rua dos Remolares, číslo 8, čo ho pevne ukotvuje v Kajs do Sodre. Sú tam kontaktné údaje, telefón, plus 351 231 421 899 a e-mailová adresa, ogillins.irishpub@gmail.com. Zaujímavé je, že záznam spomína aj existenciu odkazov na web stránku a sociálne média, konkrétne Facebook a Instagram. Aha, takže sú aj online. Áno, neuvádza síce priame linky, ale potvrdzuje ich existenciu, čo ukazuje, že aj takýto historický podnik komunikuje modernými kanálmi. A tie otváracie hodiny sú tiež dosť špecifické. Od soboty do štvrtka, od 12. na obed do 2. ráno. Áno. A v piatok dokonca už od 11. predpoludním do 2. ráno. To sú naozaj dlhé hodiny. Sú a odrážajú charakter tej štvrte Kais do Sodre. Otvorenie už na obed naznačuje, že funguje aj ako miesto na obed alebo nejaké popoludnejšie posedenie. Presne. Nielen ako čistonočný bar. A tá zatváracia hodina o 2 ráno potvrdzuje jeho rolu v nočnom živote. Tieto detaily vlastne dokresľujú obraz živého, fungujúceho podniku, nielen nejakého múzea. Áno. A ešte jeden aspekt, ktorý sme tak letmo spomenuli, samotný ten program Loyas Com História. Čo nám fakt, že O'Gillins je jeho súčasťou, hovorí o meste Lisabon? Hovorí nám to, že Lisabon si aktívne všíma a cení podniky, ktoré prispievajú k charakteru a histórii mesta. A to aj keď ide o relatívne moderné fenomény, ako írsky pub z 90. rokov. Mm-hmm. Tento program nie je zameraný len na nejaké stáročné lekárne či kníhkupectva. Zdá sa, že kritériom je skôr kontinuita, autenticita a istý kultúrny alebo spoločenský význam pre mesto a jeho štvrte. Jasné. A zaradením O'Gillins do kategórie kultúra a voľný čas, kultúra i lezer, ako ten zdroj uvádza, mesto uznáva, že aj miesta zábavy a socializácie môžu byť nositeľmi dedičstva. To je zaujímavý pohľad. Je to taký prejav snahy chrániť a propagovať tú rozmanitosť mestskej identity. Poďme si teda zrekapitulovať tie najdôležitejšie body, ktoré sme z tohto záznamu o O'Gillins Irish Pub vyťažili. Poďme na to. Máme tu podnik označený za prvý írsky pub v Lisabone, založený v polovici 90. rokov vo veľmi strategickej a živej lokalite Kais do Sodre. Áno. Kľúčovým prvkom, ktorý ten zdroj vyzdvihuje, je jeho dôraz na zachovanie pôvodnej identity, nielen fyzickej, ale aj cez uchovávanie spomienok a príbehov. Presne, to uchovávanie pamäte. Áno, a toto všetko vyústilo do jeho označenia za kultový objekt s naznačenou kultúrnou zodpovednosťou, a dokonca aj potenciálom ďalšieho rozvoja. Áno, je to naozaj fascinujúca taká prípadová štúdia toho, ako sa komerčný podnik môže pretransformovať na niečo viac. Mm-hmm. Ten zdroj nám ukazuje, že cez kombináciu správneho načasovania, teda byť prvý, strategickej polohy a hlavne toho vedomého úsilia o zachovanie autenticity a budovanie vzťahu s komunitou, áno, sa aj relatívne mladý podnik môže stať súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. A čo je dôležité, toto dedičstvo je oficiálne uznané mestskou inštitúciou. Presne. Tento záznam nie je len popisom, je to vlastne ocenenie. A na záver, ako zvyčajne, skúsme ponúknuť takú myšlienku na zamyslenie, ktorá vychádza z toho, čo sme dnes rozoberali. Ak zdroj opisuje O'Gillins ako kultový objekt so zachovanou históriou, pevne zasadený do toho dynamického prostredia Kais do Sodre, a zároveň spomína tú kultúrnu zodpovednosť a potenciál rozvoja. Áno. Akú rolu potom môžu hrať takéto podniky, teda nositelia uznaného dedičstva, v ďalšom smerovaní a premene štvrti, ako je táto? Ako nachádzajú rovnováhu medzi ochranou svojej, povedzme, ťažko nadobutnutej identity a statusu, mm-hmm, a tým nevyhnutným tlakom na modernizáciu, komercializáciu a zmeny, ktoré so sebou populárne štvrte nočného života jednoducho prinášajú? To je komplexná otázka. To je komplexná otázka, ktorú nám tento pohľad na O'Gillins cez prizmu Loyaškom História necháva otvorenú.